بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرا للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ سورہ انعام ختم شو سورہ اعراف شروع شو یہ سورہ انعام کا آخر کی یعنی رستہ رکو کے دو قرآن مجید دو نزول او داغید اتباع ذکر شروع آخری رکو چسنتا سوگو رہے کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه دا قرآن تذکرہ وا اور سراب اتباع حکم چتاسو دا قرآن مجید اتباع تابداری پا قوائے چدی کم اختام دی چکم حلال دیا با حلال گنائے چکم حرام دیا با حرام گنائے اور دارنگی دی صورت آغاز داود نزول دا قرآن نلے کتاب انزل الیکا فلا یکن فی صدرکا د دوار په مس کې مناسبت دان شو او دې کوم دې اتباع حکم دې چې تاسو باندې قران مجید اتباع کوئ لکه څنګه چې دویم آیات دې اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم بیانېږي د دوار په مس کې مناسبت موجود شو او دې مناسبت دا دې چې په تیر سورت کې یعنی سورہ انعام کې زیات تر بحث او مضامین دې اس بات توحید دا اللہ تعالیٰ دا وحدانیت مضامین پاگی کے دلائل پاگی کے عقلی دلائل ہم بیانی دل نقلی دلائل ہم بیانی دل اور قدر صورت کے زیاد تر مضامین دا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا باعثت او دا رسالت دی یعنی اس بات دا دے خبر دے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا طرف نا تاستار آلے دل شہر پہ غمبر دے لکہ کتاب انزل الیہ پاردات دال دے پسبان دے پر رسالت نبی علیہ السلام کتاب دا اللہ تبارک و تعالیٰ دے طرف نا کتاب را دے مختصش ہوئی و تو خدا پیغمبر شوئی اللہ تعالیٰ دے پیغمبر ہے تاجتا بسرے خرے دارنگی مخی صورت کی دے قرآن مجید دے اتباع سرسرا کم کسانو چی دے قرآن نے انحراف کرو دے قرآن نے اعراض کرو نفاغی باندے دے نزول دے عذاب وعدی اللہ کری ہوئی چکم کسان دے قرآن نسول کی مخواری نا اللہ تبارک تعالیٰ کا انسان ماندے سرا ولی عذاب ولی لکتا سو دو صورت دے اختتام کو دو رہے ان ربک سریع العقاب سورہ انعام دے سر ختم شوئے دے و انہو لغفور الرحیم نا اللہ تعالیٰ دے کسان کا یعنی کم کسان چی کافران دے اور دا قرآن میں اعراض کوئی نا اللہ تعالیٰ حقی تسور کو زورن وقت ورکا وعید راگے چی گرتا اللہ زرہ سخت سزا ورکون کے اور زر سزا ورکون کے دے فتیر صورت کے ان دنے بیان ہو اور فدی صورت کے جداوز کم بیانی گی فدی کے اللہ تعالیٰ دے کے رسول امتوں دے منکرین و حالات بیانی چکم کا سان دے حق منکرو اور دارنگی آگئی انکار کرو دے انبیاء کرام ہونا اور نسبت دے دروب انبیاء کرام ہوتا کرو دے داغی دے حلاکت اور دے بربادہ بیان دے فدی صورت کے فتیر صورت کے سمجھ سلوا چکم کا سان دے قرآن میں مخوالے دے اللہ تعالیٰ آگئی سزا ورکے اور فدی صورت کی جدا سورہ آراف تھے فدی کے بیان میں منکرین ہو تو مکذبین ہو تو اللہ تعالیٰ نے دے چکم کا کام دا اللہ نے انکار کی دا انبیاؤں نے انکار کی دا دین نے انکار کی نو دا غیب حلاکتوں نے بیان دے بچا کی فدی صورت کی اور دی زمن کی بائے انشاءاللہ دا انبیاء کرام و واقعات دا حضرت آدم علیہ السلام دا حضرت حود علیہ السلام دا حضرت صالح علیہ السلام اور دا حضرت لوط علیہ السلام دا حضرت شعیب علیہ السلام اور دا حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعات بیان ہے تو دی واقعات با بیان کی ورطرف دا دی قوم واقعات ہم بیان شی چکل دوی سوکو دا حق نا مقوانا انکار ہوکو نا اللہ تعالیٰ دی آدیان سر سوکو سلائے پی راو ستا سمودیان سر سوکو چکا جبریل کو رسدا دا دور زونم پوچھا دل بیا دا حضرت لوط علیہ السلام قوم سر سوکو خاریے پی اٹھا کری دا حضرت شعیب علیہ السلام قوم سر سوکو دا وریاد نا پہور را کسی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم سر سوکو پہ سمندر ور غرق ہو نو دی دغا کسان و بیان ہوں پہ دی صورت کی تفصیلن دا روان دے انشاءاللہ دشپگی میں رکو میں چواقے تر دې چې موږ په پوره ډول بیانات ورسره تفصیلا کیږي نو په دې صورت کې بیان د خبرې شتا چې کوم کسان د انبیاء کرام نه انکار کوي نو دا غي انجام سوي دا غي بیان نه کوي سره د حضور صلی الله علیه وسلم نه انکار کوي نو دا انجام کوم دا چې رحمت کوم بیان شت لازم دی نو د دې صورت او د وړاندې صورت دوار په منځ کې سره غي یو قسم مناسبت پیدا شي او زیاد تر مضامین دو دی صورت تا استماعوی چه رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر دی ابتدا کی دو قرآن حقانیت بیان شو ورسر اثبات دو رسالت کی گی او بیا اور پسیب غیم مسئلہ دادا چکم قومنو اغیم سکری دی نا فرمانے کری دی انتار کری دی اللہ تعالیٰ اغیم دشمی مذاب کری دی پا حالت دو خوب کی ادو اللہ پی عذاب روز کر دی اور دو غرمی چکل اغیم راحت اور آرام حاصلو دو نوم اللہ تعالیٰ پا اغیم باندی عذاب روز کر دی بلا مثلا دادا چې د قیامت پر ورځ باندې دا دوه پوښتنې کیږي د امت نه هم پوښتنه کیږي د پیغمبر نه هم کیږي دا تمام مخلوق په ولاړي د امت نه به دا تپوس کیږي چې د انبیاء کرام تاسو ته راغلي نو د حق د نبوت ادا کړو بیا تاسو دې رسې جواب ورکړ دا تپوس به زموږ استادو ټول نه کیږي ګوره د حجۃ الوداع په موقع باندې نبی صلی الله علیه وسلم سرپاس یو لاک صحابه کرام دی هغه ته چې خطاب دی خطبوي نو یو مسله په کې داوا چې د الله دی طرف نه کومه فریضه په ما مقرر وا هغه فریضه ما تاسو سره ورسوله د نبوت چې کوم سو زما په اوږو باندې ذمہ داري وي هغه ټول ما تاسو سره ورسولې صحابه کرام وی چې اواز را رسول دې تا هم خیر پایو کړی دا نصیحت دې مونږ ته کړی دی واغو دې مونږ ته کړی دی نو نبی صلی الله علیه وسلم اسمان طرف ته دتون چې دی چې الله ته شاهد شه په دې خبره باندې چې ما خپل فرایض دې دوه سو او صاحب کرام نو دا تاسو سن کړو چې د قیامت پر استاد او په جواب په اړه چې تاسو دې نو تاسو به جواب ورکوي نو اول مسله دا ده چې د امت په تاسو کېږي چې پیغمبر تاسو راغ دو نو تاسو دې پیغمبر نو څه جواب ورکوي دا غي خبره تاسو منلې وا او دا غي خبره تاسو نو منلې لږه باندې کرام نو تاسو شې دویم نمبر کې چې تاسو ما دې امتونو ته لیږلي وای او تاسو دې تا زما احکام رسول نو تاسو له څه جواب درکړی شو دې امت تاسو له څه جواب درکړو خبره منلې وا او که انکار کړو دا مسله به ګوره ډېره زیاته سختې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې هغه وخت زما لپاره ډېر سخت وي چې زه په تاسو شهادت کوم او زه په تاسو باندې ګواهي کوم نو د قیامت پر ورځ یو مسله خو زمونږ استاسو مخې ته دا ده او دویمه مسله تاسو ته معلومه ده چدا کوم اعمال انسان کی دا اعمال محفوظ وي دا اعمال پر یاد ساته هلاکی کی نه بربادی کی نه تباہی کی نه هر یو عمل یو انسان کړي دی خا مال کړي دی او کنا دارا مال کړي دی پرون تاسو دې جمعه بیان کړو چې دا اعمال ټول کړي محفوظ دي او د قیامت پر ورځ باندې دا وزن دې اعمال کیږي نو دا مسله د وزن د اعمال دا چې دا وزن د اعمال دا بالکل یقین دی پدې کې شک او شبهه دې قطعا گنجائش نشتا چې بازی کسان دا شک او شبهه کوي چې وزن خدا هغه سیس کیږي چې د چا د پاره جسم وي او دا هغه پاره جرم دا پردا سرمن دا سیسونه وي نو چې کوم شي جسم او جرم دواړه نشتا لکه زمونږ اعمال او احسان نشتا نو بیا د قیامت پر ورځ باندې څه شي تدلی شي معتزله او فقرا غوي دا اعمال دا عرض دي او عرض چې کله موجود شي بس ختم شي نو دا قیامت پر ورځ باندې څه شي تدلی شي هغه د وطن د اعمال نه منکر دي چې دا قیامت پر ورځ وطن د اعمال نشته ښه عمل نه دي او تبد عمل نه دي او هغه خپل عقلیات پسې روان دي لیکن یاد ساته په دې مسله کې د شک او شبهه کولو بالکل گنجائش قطعا نشته ده نه یو سړی دا وایي چې د دې اعمال جسم نشته نو دا به څنګه تللی شي چې کوم شي جسم نه وي هوا ته تاسو ګورئ نو تاسو هغه پیمانه کوي ته لې تاسو او دارنګي دا رخدار تاسو یو شی وګورئ دا ما راځي نو تاسو دا معلوم وای سردی او ګرمي تاسو معلوم وای چې کله انسان د ذات آلات او ایجاد باندې قادر دی چې باغی سره د اعراض او وزن معلومیږي ګور الله تعالی په دې باندې قادر نه دی چې قیامت پر زمونږ استاد دا مال وزن کې انسان خو به قادر شي دا څه مخې لرانه تاسو د هر شي رفتار ته ذمہ معلوم وای ګرم والے یا خپل معلوم وای درون والے سپکوالې معلوم وای اغه د پاره انسان ناشنا ناشنا آلات ایجاد کړی دي زمونږ استاد څه مخې دي نو اوس د دې خبرې نه انکار کول دا په عقل باندې پکې خوندل دي چې انسان دا شی ان تللی شي نو له الله تعالی په دې باندې قادر نه دی دا الله تعالی قدرت وسیع دی هغه په دې قادر دی چې زمونږ استاد اعمال دا به قیامت تر باندې شي دا به تللی شي اور احادیث میں ہم واضح دا چا اللہ تبارک و تعالیٰ پر زمان کا استاس دیا اعمال اللہ شکر ورکی اور دیل پر صورت ورکی دا قطول دنیا پر دیبان قائل دا چا دا انسان کب اعمال کئی نفع حالت دا برزخ کی بمعلوم شئی چکل منگا دوگا دا دیزمکی دا خطا لارشو دوگا دا خطا لارشو دا احادیث گرا دی چا دا مسلمان دا نیت اعمال دا یا خائست شکل کی بدل راشی او دیو داغی سر اون ساتلی محبت با حاصلی آغلی یوازی والی پریشانی با ددن لیش چدا کم دا تنہائی دا یوازی والی پریشانی دا دا پریشانی با ددن لیش بھائی نوے مخلوق برا دی نوے کور دے نوے مخلوق دے اد دل تا خود گرہ مونگا کورو نے جوڑو باغی بانی میاشتے میاشتے اکلو نے لگی او دا کور چا مونگا جوڑی نو دا گنڈو خبری بی او بس پا گنڈو دے گلا دیارشی ملوہ اور دا گنڈ لگارشی پا آغا بے مخلوق ناشنا دے ودا اللہ اقامی جنے دا مال لی کلی دی یو شکل کے براشی او دا غید ہو جنہ با خوف چی پتابان دی دی یرکم دا اللہ تعالیٰ دا دلی کی مجھے دل پسند اللہ تعالیٰ دے نیکو آمال و شکل ورک صورتی ورک اور دارنگی کن و سڑی چی بد آمال دی رابیل اپا بد شکل ورک لیشی بد صورت کو ورک لیشی اور دا سے حالت پر کنی مولی باندی چی او طرف دا خنمی مکان کر آگلے دے مخلوق ناشنا رازی او دا بدا بلا یا تورا بلا براشی و دے بور کوئی تسوک استاق زوی رولم افاقیگم از استاق بدا ملیم یریگیو کنا یریگی بزستانی بدا کیگم نا دے حدیثو کی تاسو گو رہے چھ دگا عمالو تا اللہ تعالی شکلون ورکل او دگا عمالو تا اللہ صورتون ورکل نو دگا شکلون صورتون دا بدا قیمت پر از بان سیبت علیشی گو رہے حدیثو کی رازی چھ کمیا انسان سورہ بقردی رجولی او سورہ آل عمران دی رجولی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھ کلے دا قیامت رشی نو دا سورہ بقرا اور دارنگی دا سورہ آل عمران دا بدوارا دا درنو وریدو پر شکل کراشی دا انسان بانے با سورہ کئی ستا عمل تو گورا کنا سورہ بقرا دا رستا سورہ آل عمران دا مستلو نن چھ دیکن اللہ تعالیٰ در صلی اللہ علیہ السلام کستا با عمل دا بوری وریدو پر شکل بانے را گئے او تابا دا سورہ کئی استا نچا دیری گی او دا زکاة مبارک بتا سو پکر سو سو زلہ ہوئی چھ کم یو سڑے دے دے مال پورا قدا نکی نبدن آلم بردخ اور قبر کی دا غمال نبے تورا اجدہا جوڑشی دا زمرہن مرائن بولے توشی اور بولے دا مرائن توشی نو دا غبت آمال دی چھ دیتا اللہ تعالیٰ کل دا ماران شکل و صورت ور کی کل ورد دا وریت شکل و صورت ور کی نیکو آمال ہوتا نو دا غمال چھتا ندا بدا قیمت برسکی کی گیا دا بتلیل شفا او دان کا اس کا پتہ دا چکل دے انسان حشر کی گئے دے دا قبر نباسی نمکی تبے سورلی اولا رہی دے با باغا سورلائے بانی سورشی میدان دا حشر تبزی دا سورلی دا دانا نیک آمال دی اللہ والا دا وجود ور کرے دے پر کم سڑے چی بل عمل گی نا قبط آمال کا پتہ باندے سوارشی مثلا تو مثلا نیو سڑی سمکی دی چاہ کسب کری دی اغبو لگاری توا چی او خانی دی چاہ پٹ کری دی اغبو لگو کوبو سوار کی پچھر تکی غنم جوار پٹ کری دی خون بکی چی دا گیڑای چی دی نائم پسری و آغب پلے ہوگی دا غبت آمانو لبا اللہ وجود ہوئی کی او آغب دا دی سڑی باندی دی پاسن سواری او مقتل دی آمان اللہ سنگ وجود ور کری دی او خان وجود ور کری دی دو خویانو ور کری دی دس مروی ور کری دی دی نور بلا دانو سی بتا دی دی کنگو باندی بسواری دی اور دی با میدان دا حشر کرازی کنگ رازی دی دی دون نمالو نشوا وو جدی و آمی و خاضرہ دام دلیل دی خبر دی قرآن شے سلدہ چی دی کم آمال کئی دی اگر دی مخی کئی مو مزیرہ کو اس سے کلی آخ رکشو اللہ وینا وو جدی و آمی و خاضرہ من یعمل اہم اتقال ذرت خیر یرا کپا مقدار دی اور اولید دانے دی عمل کرے دی اگر دی مخی لرازی خودی کلی دی اور کپت دی کلی دی دا دور دلائی دی خبری دی چی دا قیامت پر از گروہ یاد ساتے دی سیزن وجود شدہ اور بابا اللہ تعالی خام خاطری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی امتی بیان کی چھ پا میدان دا محشر کی زمائی امتی براوستے شی او داتی او سڑے براوستے شی سیبا چھ جدب دیر زیاد گناہونی حدیث کرا گی یو کم سل دفتری دا بد آمال دا بوئی بی یو کم سل صحیفی فرض گئی او یو یو دفتر اور کاغذ با دو رئی چھ سمرے انسان نظر لگی سمره د انسان نظر لګی داریو صحیفه شو دی یو وخت سل صحیفه او کاغذونه به تاسو دلته ورکړی شي ورته وایي چې انسان د عمل نامه دی وګوره ستاره پارا څه عذر شته چې دا ګناهونه تاسو ته څه عذر مخې ته چې دا ګناهونه ما کړی دي وګنجائش کو د عذر شته ده دین نمبر ورته وایي چې آیا د ما په دې ملایکو باندې د اعتراض ته چې تاسو یې کما مال لیکلی دي نو دی وایي چې خدای زما په ملایکو باندې مې اعتراض نشته اقرار به په خپل ګناهونو باندې دی وکي او بس انتظار به دې خبرې کوي چې تبای ما سي الله وایي نن دا ته رد شي چې بچا باندې ظلم نکوم اورې دا کایو پرچی دا مونږ سره چې هغه متللی شي نو دی ورته خدای دې یو پرچی به سم مقابله دی او تر سره دفترونو سره چې دا دومره لوی ګناهونه دي زما الله وایي چې بچا باندې ظلم نکوم هغه یو پرچی چې کله د نیکو اعمالو په کله کې دې کې خو دې شي نو بس هغه به سوي اخیره به الله به زمور کی دا بدرانی شو دا سلیم و دیر زیاد خوش آلی حدیث کرازی اگر پرچے کی بلی کری جی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسول حضرت دا او دا کم وزن چی تللشی کم چابلو کے چابلو کے روڑیر موی دیو دی خدا والا دیو حضرت داود علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دیو چو اللہ تماتا غفلو خواہ کری جی دا قیامت پر از باندے دا وزن دا عمال پا غی کی جی حدیث کرازی نبی علیہ السلام فرمائی نو اللہ تعالیٰ پا دیتا داکتا ہو گئی نوچی داغی اگر چاپی حضرت داود علیہ السلام ہوئی نی و خدایا سو قادر کو دی خبر باندی دی چی دا نیکونا بدا چاپنی ڈکی آخو دیز مکی از آسمان مریول و چاپ لے دی دا بسے بسو کو نیکونا ڈکی دا خدیر ریولی چاپ لی دی اللہ تعالیٰ ہو گئی چی نکانا زمان چی چاہتا رکھن سوی یعنی مدد شامل حالو گرزی نو پی یو کجیر والا دا پور چاپ لے ڈکی یو کجیر اخلاص کرے زمان کو نمبا دیور کی نو پر یو کجیر دمرا بٹکم دمرا بٹکم چی داگینا دا یو چاپنے مکمل تکشی نمانا دانا چی دقا صحیفہ براشی دقا پرچا کر اللہ تعالیٰ دا انسان سکی کامیاب رہ کی او دان تا اس کا معلوم دا چی گورا یو عالم برا اس دیشی آقا عالم وزن دا عمال چی کل شروع شن بے بوئی رہ گی چی زمان دا نیک عمال کو کم دی اور بد عمال زمان سوا دی دبانے با خوف اور یر راشی نبدی وقت کی یاد اس آتا ہے یو بلا مسئلہ بھی تاکہ دا وریدی پر شکر کے بھی شیر آشی غیر بیدا جسم اور کری ددا غنے با عمال طرف تا کی خو دیشی ندیات طلب ادرنشی خدا پاک دا سری ویتا پا دنیا کی خلق لتعلیم دے دین ورکو خلق تا دی سکول مسائل بیانو خلق تا دی احکام بیانو نستا پا بیان باندے پا تعلیم و پا بیان دا احکام و مسائل جو سمرا خلقو عمل کرو نا آغا خلقو تفا اللہ تعالیٰ اسو مجر ہو گئی نا آغای پر استا ہے سوال دا اس چکم شہر آگے دا اختار تعلیم اگا سواب ہونے دی بورا اگا پا کم شکل کر آلے تو وہ یدی شکل کر آلے نا معلوم اسو چی دیل اللہ تعالیٰ سوال کو وزن ورکے و حدیث کر آگی چی دا قیامت پر از باندی دا شہید وینا بہن تلیلشی بورا شہید عمل کرے دن وینا والا اللہ تلی اور دا عالم اگا سیاہی چی دی باندی دا دینی مسائل لکلی گی نا دا بہن تلیلشی دیو طرف دا سیاہی چی دی پی دا احکام لکلی گی تقواب خلق دا لکل کول کنا اسم کاتبانو لی کی نرسل چاپ کی گی اور مقلی خود چاپ مسئلہ ونو ہر سڑی بزان لکل کول نا دا دی عالم دا سیاہی بہن تلیلشی چی سمرہ لکائی بکلی دا اور شہید بھی نا بہن تلیلشی نا دا دی عالم دا سیاہی دا وزن با سیواشی پاغوینی دا شہید باندے چی دا غیر سمرہ وزن دے دا کم آمال کری دی اور دلتا سشے تلیلشی او مقتل نا دے سر دا معلوم ہے دا اللہ بندگانو او دا عام مسئلہ پر وقت تاس ہو رہے چی او سڑے جنازہ کی دا مسلمان شریک شی یو کی رات جن اللہ رب دے یو کی رات یو غر دے او جی دفن کی مرسل شریک شی دو کی رات اور گئی کی رات تا پوس صحابہ کرام کی نبی علیہ السلام ہوئی لکتا جمعی احد واقع لے نو تاسو او قتل کنا چی اگر یو کی رات عمل تا کرے دن اگر جبل احد زیر غر شی جی اللہ والا داو دل دور کے دا قیامت پر اس طاقہ عمل نامد خدا بتا سنو ہے چی دنی ہو یو غر پکی کے خود بات اگر چاہ بھی لی تاس دمائی دیس مطبع نے سمرا خرون لی او بیان پر کے سمرا کلاو زائشتے کے دشتا تاس مکہ آسمان چی دوارا واقع دا یو چاہ رہی شا دا یو چاہ رہی شا دا موئی چی دا احد غر پکی کے خود چاہ ستا سے تلی دیو کانڈی لی اگر دا تلی دا کانڈی لی خواہ دا غی چی دکر وزن دیو زیاد دے نمانا دا شو چی دیو دون روایات مدا خبر ثابت شوا دے دنیا روایات اور احادیث دیو ہے دنو گی چی وزن دا عمال اشتخا اسی او سرے بدائے تراز دی چی بھئی تیو وزن دا عمال کی حکمت سرے اللہ تبارک و تعالیٰ دا فاسم عمال دے انسان معلوم نہیں کو معلوم نہیں دا عمال دے دا نیک دیر دیو دا بد دیو سرے کے لیے خو بس دغه سې رسوم کې یو سړی دې نشي دوزخ ته دې غورځوي بس جنت ته غورځوي اعمال به الله تیار دي. دې کې ډېر حکمتونه علما بیان کړي دي. زاد المسیر بیا تر خان بجوزی رحمۃ اللہ علیہ دلته ډېر حکمتونه بیان کړي دي. خو یو حکمت په کې دار چې اظهار د عدل انصاف د باری تعالی دی چې مخلوق وړاندې د هغې اظهار وشي چې الله چا سره ظلم نه کوي. الکه دا ستا بده اعمال دي، دا دې ښه اعمال دي، ګوره دا ستا مخې ته بیا څوک ګوره زه چا سره بالکل یاد ساتے ظلم نہ کوم زیادہ نہ کوم استاد اعمال مطابق سے طلب کو دی گئی کی یہ ہاں اسی دلیل پر دیر زیاد کے کنا حکمت نہ بیان کی لیے دوبارہ پر کتاب مسئلہ بیان دی گئی اور رہنا مسئلہ بیا دا بیان کی کہ گورا اللہ تعالی نے انسان اللہ پر اس وقت کے تصرف کو لو قدرت ور دو دا سما تصرفات خاص ہوا ہے دا قدرت نے چا در کر کے اللہ تبارک و تعالی در کر دی اسباب معاش اللہ پر اس وقت پیدا کر دی سوکی کمی کری تو اس طرح تک اسباب دان لر اوبا سے سوکی کمی کری دا دنیا مخلوق دے چاہتا کم اللہ رس اختیار کری دا چاہتا کم اللہ رس اختیار کری دا دا دون اللہ تعالیٰ پیدا کری خود صلح پارے پیدا کری دی پکار بداو جدا اللہ شکریہ داشی دا سو شکریہ کم آدھا تو ہے اور دارنی نصیت دنوں کم اخلے پدے دا رکو ختمی گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد الله لطيف مجيد صادق اصلاح شوکت اصل یو معنا ده الله لطيف مجيد صادق الله تبارک وتعالى مهربان ده په انسان باندې الله تبارک وتعالى د عظمت او والا ده الله تعالی رښتینه ده په واد او وحید کې چې دې کې سم صاحب بیان دي ټول کې الله تعالی ده او سان باندې زو چې سبا الله عالم ده په معنا ده دې حروف یا دې ده متقدمینو مسلک ده بس چې څنګه الله تعالی کا فضل ده داسري اقرار دي تاسو ابتدا کې ویلو حلی او شیر پر سره او راز وی او رازونه د قران هغه د اسوتی حروف مقطعات دي ته حروف مقطعات دي اذن چې تاسو نه الفاظ سورته چلا بس سب لا ته نه جوړه نه ګوره کا دا به جدا جدا مقطعوي لکې کی دیو باندې تکشي الف د مدرسه نه کټه لام میم صاد دا دیو باندې جدا جدا دي کا کتاب انزل الیتا دا کتاب عظیم شان والے گلی شیر دیتا تا اللہ تعالی دا کتاب تا ترولی گا چکل دا کتاب رولی گا دا دیم سائل بیان شو نو کفار مکہ دشمنان شو چکل دشمنان شو نو اغی خبرن منی نبی علیہ السلام خفکی گی نو دا غیر وجنا دا انسان پا زبان دا اثر پلیوزی کنے پلیوزی لیکن تاس اس چاہتا سکر ہے یو مسئلہ بیان ہوئے اور تاس اغیر کا تحقیق سر دا غیر بیان تاس اکر ہے او مخی تاغا کس دا حقا مسئلی دا منلو نمونکر شی نستا پس لبا دا بدا سری تا بدا سر نیدا معلوم خبر دا چه خام خواد سری سلطا انسیادت یعنی تنسیاد زوی راضی نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انچی دا غصی بیان بکو او دی خلق بنا بدلو او دا نبی علیہ السلام پا حرس و چهر سری دی جنت والا جو شی ایمان دی روی دی دوزق ندی بچ شی نو دیر زیاد پا خفتی دلو زیر کی بڑیر خفتی دلو نا اللہ ورکو فلایتون ندی بی فی صدر دا پسی نستا دی حرد ان تنسیا ستا پسی نکلی تنسیا نبی من ہو دی رسول دی چانا دی کتاب نا دی کتاب دی رسول نا ورہ کشکور است زان مرکی دل رسول اس کا مسئلہ معلوم ہوا چون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم محنت امراض ہم اس پہ تک آلکہ محنت کو نہیں شکو دی دا خبر آبادی چو بسری سیبا جو خصوشم اتانشم دا خلق نمانی ولم یو چاہ دا خلق ممانی یا با نمانی اللہ بہر توفیق مرکی کنا نتیخو بچا بانے مانے لے دیشی کنا توفیق اور قوم دا سوک دا اللہ تعالی دے ممکن دا تقبل بیان دوا اقبل درس جاری دوا اقبل تعلیم دوا اقبل دعوت دار دوا اللہ تعالی بلی چاہ پسر کیوا چھے خدا بلی چھے سیبا بس نفر دا دا دیر مردی دا سیوی چاہ معمولی کو تجمہ دے والم راشی ندیوی نکم دا دا بس زمائے رشید کو ستاڑا رشید کو لے فلاہ اندر فی صدر دا ندی بی پسی نستا کے سشی حرد اندر سیامن ہو دا رسول دی چانا دی دی کتاب نا دا مزامین ہو دا اخدامنا پی غمبر دے سلام تے ہوئی خطاب آئی کر دے رما و تاقسی نائبین شکنا زکا زمان کو سرون بانے دا زمواری گا نکا نکا نکا قرآن دا رسول دی جکا لے زمان کو سرون دا زمواری کو گو بان دے رالا نو اس طبقی تا خند راشی ندا بری چی تا بخل کار کے دے من گیر کا ساندہ سیو چا لکا سو پوشی تا نکینی تو قرآن علاقہ تا لگیا ہے وہاں با اللہ تعالیٰ کا کسان پیدا گئی کنا او خلق کوئی اولی کنا عرصی چی خوبص گوئے ہیں صرف پارا دا قرآن دا گلے دے لے دن زیر بھی دیل پارا چھتو یا رہے پدی سرا عام مخلوقات برابر دا چھ مومنان دیو کتافر آن دی زبا انزار دعا رکا دے مومن تا ہم دے کافر تا ہم دے قرآن سر بدا خلق کیا رہے و ذکر او دا قرآن مجید دا سشے دے عظمت و شرافت تے عزت و نصیت تے لیل مومنین مومنان دے پار دا خاص شو لے دن زیر آن شو پائے کہ انزار یا روز دے کافر امرا لے دے مومن امرا لے و ذکر للمؤمنین دا خاص شو دا سشو نصیحت عظمت شرافت اور عزت کی چار پارشد مومنان دا پارا اس مومنان کے سوئے اتبعوا ما انزل الیکم تاسو اتباع کوئے دا حق قرآن چرا لے گلے شوئے دے الیکم تاسو یا استاسو پہ نمبر کا من ربکم دے طرف در استاسو استاسو در رب دے طرف نا دا نبی علیہ السلام کو واسطا تاسو تدا قرآن مولی گلے شوئے نسل را لے گلے دے تاسو مددی اتباع کوئے دیکھ چکم احکام دی اب احکام با عمل کوئے خواہ ولا تتبعوا من دونه او تاسو تابداری مکوئے علاوہ دا قرآن اولیاء دا حق سیزنو دا حق کسانو چی آغی اولیو بلیو دا حقنا اولیاء زاد المسیح لکی چی من عدل عن دین الحق کم کسان چی دا حق دین نوارو بس آغا کسانو اتباع تاسمتو ہے پائی کی شیطانان امرادو پائی کی کافران امرادو شیطان کافر دوارا دا اللہ دا دین نوارو دلی خلق دین نتاسو دا دوی دا بیداری دا نکو ہے قطعا دا دی خبران گوچ استا دوستانو بھی نہیں کافران نا اولیاء جمع دا ولی دا پا مانا دا دوست سرا کستا دی کافران اکی دوستان دی دا غیر خبر بنا مری او که شیطان سر بھی آرانی جو رکلی کو دا غیر اتباع بکن دا ولا تک تبیع اتا سو اتباع تابداری مکر ہے من دونی ہی علاوہ دو قرآن نا اولیاء دا حق کسانو چا غیر اولی دی دا حقنا چا غیر شیطانان دی اور کافران دی قلیل اما تذکرون کن نسیت اخلی تاسو قلیل اما تذکرون نما زائد دی قلیل اما تذکرون کن نسیت اخلی تاسو دیر کم کسان دا سیدی چا غیر تاسو کن نسیت اخلی او اکثر خلق چلیتا ندیر عیوت و نسیت نا اخلی دا خود قرآن دا حقانیت مسلوا اس اور سر دا معاد مسلو بیانی دا آخرت مسلا وقم من قریت اہلکناها او دیر کلی اہلکناها حلاک کردی من اسیدون کی دلی کلو چو دلی کلو اسیدون کی کم کسان و غم حلاک کردی کلی حلاک کردی بارت در چانا دسا چنان میں چکم دی دون سے ہم حلاک کردی فجا آبا سنا را حدیت آزاب زمان بیات اندشکے چدا سے حالت کی چدی ہوتو غریبانا ہوتو اور دا اللہ عذاب کے راگے بس حلاک شو او ہم قائلوں یا راگ عذاب کو دی بانے درجے کو قائلوں چلی آرام کو انکیوں کو وقت غرمی کی راحت اور آرام حاصل ہو انکیوں دا غرمی کو وقت نمانا دادا چی گرے کا آرام حاصل ہو غرم وقت نمانا اللہ پہ آرام جب ورد ایک تو غفلت کی اللہ پہ عذاب رہس او یا ہم جو فا تا بنا تو ہے چی گلی دا جنیوی آرام اور راحت چلی ودی دی اور سنی پر رو رکھی گی نا دو تکی جی دینا چی ماں کا آرام حاصل لے ماں کا راحت حاصل لے دا غد آرام اور راحت تو پر جدا اللہ دے طرف نکی عذاب مرالا فما دان اللہ واہون انہوں فریاد دا غا خلقو دا غا خلقو بیا فریاد آواز سگے دعوا کو مانا دا فریاد سر دے تو مانا دا آواز ہو دچو سرا ایجا احمد با سناکو کو کم وقت چراغ عذاب زمین گئی دا زمین عذاب دی تکل را لے اللہ ان قالو مگر وی بدوی دا خبرہ انہا کم نا ظالمین بتا کی سر من گو تو دنیا کے ظلم کو ان کی فکر جن کے من ظلم کو یعنی کہ عذاب کو وقت بھی بیا چھگی وحلی چھتا زمین دا ظلم ہو دا کفر ہو دا شرک ہو اگا انجام دی چاہتا زا پا مقبال درالا فکر زان بانے بے فکر اقرار کو دا عذاب کو فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ مَخَامَخَا تَقُوس وَتَوْمُنْ دَحَابَ أُمَّتُنُنَا اُرْسِلَيْهِ لِهِمْ چِلِهِمْ بُلِشِيَا رُجَا اِكْرَامَ غُيْدَا دا غیر بس تقوس دی حل بلغ فمر رسولو تاس دا اخرا پی غمبران اقل فرائی اللہ رسولو وَمَاذَا أَجَبُتُمْ او تاس دا اس جواب اور کرو دا تقوس پا دی نکیگی من دول لگا دا تقوس دی جبی غمبر کے سلام تاس دا اقل فرائی اللہ رسول تاس اس جواب اور کرو من دول چا من دا جواب اور کچا من دول پسر وان شو بس من نور کو روان چې د هر څه په خپل کو قائد دي کنه د جا قائد نه دی زمي د جا قائد دي قائد دي سوي عوام له سو کو قائد دي عوام له سو کو سوي ته چې څنګه قائد دي نو زینو چې ستا کم قائد دي هغه څه بس نه ول قائد دي ګوره کنه څنګه ول قائد خدا غږی کنه ول فقها او قائد د الله رسول رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا فقها زم د قائد دي نن د کتاب او د سنت په هغه چینو باندې اغیر آقا ملغلیم لو باسی موتا ایسی را بکلی ہوئی او دلی پا قرآن مکلی میں انشاءاللہ سے بعد اور دکھا سر پا آقا بکو با دلی سے را بکلی نکل آتور سال پر دی ور سر پا خل تکانو کی کنا ہر سر دکان لکھا ہے دور چستا خائد کن کرے علیکا قیادت کو کن کرے آو کنا پاس اکو مندے وہاں ہے بس قیال کو دیکھا ہے وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ وَخَامَ خَامَ بِتَقُوسِ دَعَوَتْ أَسَانَا جَكَمْ لِلْبِشِيُّ أَمْ يُكْرَامُ لَبَتَقُوسِ جَحَلْ بَلَغْتُمْ هل بلغتم تاسو رسول الله احکام وما دا وجبتم تاسو رسول الله